trist og alene. Jeg går og keder mig. Jeg savner kontakt med en kvinde, for den anden hun løb sin vej. Så ringede jeg til Lagnette. Hun har prøvet lidt af hvert, men hun er træt af min spørgen. Det er nok ikke så sært. Hun siger 0059 kan sikkert gøre dig tilfreds. Ingen kan se dig, her kan du få sagt. Det nummer kan give dig kontakt. Jeg klemmer røret til løret, nervøst jeg venter spænd. Så hør sin stemme i røret, det er Agnetes, min bedste ven. Hun siger 0059 er der ingen, der kan gøre dig tilfreds. Hør nu min kære, min stemme er blød. Lov mig dit øre, er du sød. 0059 du bliver sikkert tilfreds. Ingen kan se dig, alt kan du få sagt. Det nummer kan give dig kontakt. Der er så stille i røver, jeg siger hallo, er der nogen? Så kan jeg høre en stemme, der stønner i min telefon. Den siger 0059 okay, ja, jeg er godt tilfreds. For lille Agnete, hun ringer om lidt. Jeg har travlt med at behøve dig fedt. 0059 hvis du har knopper og stress. Ingen kan se dig, alt kan du få sagt. Det nummer kan give dig kontakt. 0059 hvis du har knopper og stress. Ingen kan se dig, alt kan du få sagt. Det nummer kan give dig kontakt. Det nummer kan give dig kontakt. Det nummer kan give dig kontakt.